yine talih. Düşünce zehir, kara inat, öyle nalet, öyle zahir. Sahip taşır aşkın yükünü, bedelsiz hamal gibi. Sen çık gel, söz bulacağım bir bir çareleri. Çareleri.